چلیے جب تفسیر شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 11 سے دیکھتے ہیں. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین. آپ ان سے کہیے کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ ان جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. آیت کا آغاز, رکوع کا آغاز سیر کرنے کی دعوت سے ہو رہا ہے. پہلے لفظ کو اگر دیکھیں تو قل کہہ دیجئے. اس رکوع کی ایک چیز شاید آپ نے محسوس کی کہ نہیں, ترجمہ لکھتے ہوئے, تلاوت سنتے ہوئے یا نہیں کی یا کی, لیکن اس ایک رکوع میں 10 بار لفظ قل آ رہا ہے. اور قل کیا ہے؟ کہہ دیجئے. کون کس کو کہے؟ ٹیکسٹ کو دیکھیں گے تو اللہ کا نبی مکہ والوں کو کہے. اور عام لفظوں میں کہیں تو دائی مدعو کو کہے, دعوت دینے والا, جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کو کہے. تو گویا کہ اس رکوع میں ہمیں دعوت کا ایجنڈا دیا جا رہا ہے. بہت ہی خوبصورت, ٹو دی پوائنٹ. 10 پوائنٹس ملیں گے آپ کو اس رکوع میں. لوگوں کے دلوں کے بند تالوں کو کھولنے کے لیے کافی ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے الفاظ بہت بااثر ہوتے ہیں. ہم بھی اس کو ترتیب سے ہی دیکھتے جائیں گے کہ جب کبھی کسی کو دعوت دی جائے یا اللہ کی طرف بلایا جائے تو اس میں کیا ترتیب سامنے ہو کہ جس کو لوگوں کو, جس کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی جائے. قل کہہ دیجئے. اب آپ اپنے آپ کو تصور میں لائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو بندہ آپ سے رب کی بات پوچھنے آتا ہے. سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. سیر کرو زمین میں. سیر کا لفظ کس کو اچھا نہیں لگتا؟ خوبصورت لگتا ہے نا. تو کوئی بندہ آپ سے رب کی بات پوچھنے آئے اور آپ اس کو جواب میں کہیں سیر کرو تو کتنا خوش ہوگا, دل موہ لیں گے نا آپ اس کا. اچھا, مجھے تو لگا تھا شاید کتابیں پڑھنی پڑیں گی. کہا نہیں, وہ بڑی کتاب تو بعد میں پڑھیں گے, پہلے اس کائنات کی کتاب کو پڑھو. جاؤ مشاہدہ کرو, اپنے رب کو پہچانو. یہاں اصل میں مشاہدے کا دروازہ کھولا جا رہا ہے. شاہدہ سے یہ لفظ ہوتا ہے, انسان کی آبزرویشن اسٹرانگ ہو. یہ ہے پہلی سکل جو حق کو سمجھنے کے لیے لازمی طور پہ چاہیے کہ انسان کو آبزرو کرنا آتا ہو, حق کو سمجھنا ہو, حق پر قائم رہنا ہو یا حق کی دعوت دینی ہو. مشاہدے کے بغیر دین کا کام نہیں ہو سکتا. وہ لوگ جن کی ڈیپ آبزرویشن نہیں ہوتی وہ دین کا کام نہیں کر سکتے, یا کرتے بھی ہیں تو سطحیت پہ رہتے ہیں. وہ لوگوں کو حلال اور حرام میں الجھا دیں گے اور ظاہری چیزوں کو دیکھ کے جوش رکھیں گے اور اسی کو دیکھ کے ان کا جوش ٹھنڈا ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کروایا اور مشاہدہ کرتے کرتے زمین سے اوپر اٹھا کے آسمانوں تک کی سیر کروا دی معراج کے موقع پہ. مکہ کے 40 سال جو نبوت سے پہلے کے تھے وہ مشاہدے کے تھے. آپ نے اس ماحول کو آبزرو کیا, ان کے رسم و رواج, ان کے طور طریقوں کو اچھی طرح سمجھا, پھر اس کے بعد وہاں کام شروع ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی مشاہدہ کروایا گیا. آگے پڑھیں گے, سورت آراف میں آئیں گی آیتیں. سورج چاند ستاروں کو دیکھتے رہے اور بالآخر شرک اور شرکا سے بیزار ہو کے رب کے پاس پناہ لی. تو جب انسان آبزرو کرنے لگتا ہے نا تو پھر اس سے اس کو چیزوں کی اصل سمجھ آتی ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کو دین کی طرف لے جائیں تو اس سے اس کا ذہن استعمال کرنے کی بھی دعوت دیں. اسلام اس چیز کو کبھی پسند نہیں کرتا کہ انسان یرغمال بن جائے, ذہن آپ کا ہے اور آپ سوچیں دوسرے کی بات. ہر بندے کو اللہ نے عقل دی سمجھ دی. مت سوچیں کہ ہم اپنے زور سے کسی کو اللہ تعالیٰ کی معرفت دے سکتے ہیں. میں گھول کے ڈال دوں گی اس کے سینے میں, نہیں. کل سیرو فی الارضی, جو دیکھو ذرا دنیا دیکھو. اور یہاں جس چیز کی بات ہے پہلے وہ کیا ہے, ثم منظرو کیف کان عاقبت المکذبین. انجام دکھا دیا, دیکھو چھٹلانے والوں کا انجام دیکھ لو, تاکہ تمہیں آج ہی پتہ چل جائے کہ اگر تم نے اس دعوت کو نہ مانا, اس کو ٹھکرایا, تو تمہارا کیا انجام ہوگا. انجام کی خبر دے دی. ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے جو زندگی میں آپ کو بہت فائدہ دے گا, دنیا کے میٹرز کو بھی دیکھنے میں اور آخرت کے مسئلوں کو بھی سمجھنے میں, دین کے معاملات اور دنیا دونوں کے معاملات کو سمجھنے میں. اور وہ کیا, عقل مند وہ ہے جو منزل کو سامنے رکھتے ہوئے قدم اٹھائے. زندگی میں کبھی کسی کام کا ڈیسیژن کرنے لگیں, فیصلہ کرنے لگیں, فائنلائز کرنے لگیں, تو ضرور سوچیں کہ میرا یہ ایک ڈیسیژن مجھے پہنچائے گا کہاں. عقل مند کون ہے جو منزل کو سامنے رکھ کے کام کرنا شروع کرتا ہے. اور یہ سوچ دے دی تھی ہمیں سورۃ فاتحہ میں, اہدنا الصراط المستقیم. پہلے انجام پہ نگاہ ہوئی, پھر کہا ذالک الکتاب لا ریب فی, باقی نفس کی ترغیبات, جذباتی ابھار, یہ ساری چیزیں انسان کو بعض وقت اپنی نظروں میں بھی گرا دیتے ہیں. تو جب بھی کبھی کسی کو اللہ کی طرف بلائیں تو اس کو کہیں کہ ذرا پچھلے لوگوں کا حال بھی دیکھ لو, تم سے پہلے جنہوں نے یہ کام کیا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا. تو ماضی کے آئینے میں انسان پھر مستقبل کو دیکھ لیتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان خود تجربات کرنے سے بھی بچ جاتا ہے اور دوسروں کے معاملات سے عبرت لے لیتا ہے, نصیحت لے لیتا ہے. پھر دوسری یہ جو بات ہے کہ تم سیر کرو, کیسا انجام ہوا چھٹلانے والوں کا, تو اصل میں مکہ والوں کو اشارہ کیا جا رہا ہے. ان تباہ شدہ قوموں کے آثار کو دیکھ لو جہاں سے تم اپنی تجارتوں کے دوران گزرتے ہو. مکہ سے لوگ شام جاتے تھے, راستے میں بستیاں آتی تھیں, قوم شعیب کی, قوم سمود کی, قوم لوط کے مسکن تھے. یہ لوگ آگاہ تھے, اور قرآن پاک میں اسی لیے ان انبیاء کرام کے قصے بھی بیان کیے گئے کیونکہ یہ لوگ ان سے آگاہ تھے. ورنہ تو دنیا کے مختلف خطوں میں بہت سارے نبی آئے ہوں گے, بہت ساری قوموں نے جھٹلایا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا زیادہ ذکر نہیں کیا. تو فرمایا کہ تم ان کا حال دیکھ لو کہ جو انہوں نے کیا اور آج یہ پہنچ گئے, تو پھر تم بھی وہی پہنچو گے. ایک حقیقت ضرور کھلے گی, ایک نتیجے پہ تم ضرور پہنچو گے, سب کی تباہ شدہ بستیوں کو دیکھ کے. اور وہ کیا تھیں کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس کی آیات کی تکذیب کی اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی. آپ بھی نوٹ کیجئے گا, اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی کہ جو دیکھو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا, تو اس مشاہدے کے بعد جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ تین خرابیاں ہر قوم میں رہیں. کون سی؟ اللہ کی نافرمانی, اللہ کی آیات کی تکذیب, کوئی بھی ان کے دور میں جو آئیں باتیں, اور رسولوں کی نافرمانی. تین قسم کی جگہیں ہوتی ہیں اگر آپ دنیا میں دیکھیں. ایک تو یہ دنیا ہے, انسانوں کے گھر, جہاں انسان رہتے ہیں اپنے ساز و سامان کے ساتھ. سوچیے اپنے گھر کو, اپنے ارد گرد کی چیزوں کو, آپ ساتھ رہتے ہیں, سب چیزیں آپ کے پاس. یہ ایک آئیڈیل سچویشن دکھتی ہے نا, آپ بھی ہیں اور آپ کی چیزیں ہیں. ایک دوسرا جہان آباد ہے اس دنیا میں, اور وہ ہے قبرستان, جہاں انسان چلے جاتے ہیں یا لے جائے جاتے ہیں یا چھوڑے جاتے ہیں. وہاں قبرستان, وہاں کیا ہے؟ صرف انسان ہے, کوئی دنیا کی چیز وہاں ساتھ نہیں گئی. چاہے ان چیزوں کو پانے کے لیے کتنی ہی تکذیب کیوں نہ کی اپنی زندگی میں اللہ کی باتوں کی, لیکن ایک تیسرا مقام بھی ہوتا ہے جو انسان کو زیادہ رنجیدہ کر دیتا ہے, اور وہ کیا ہیں؟ کھنڈرات, جہاں چیزیں موجود رہتی ہیں لیکن لوگ چلے جاتے ہیں. यहां असल में उन्हीं खंडरात को देखने की दावत दी जा रही है। शऊर को वहां तक लेके जाओ कि जब तुम अपने इस घर में नहीं हो और तुम्हारा घर पीछे है। एक लम्हे के लिए सोचे जरा, एक औरत के लिए उसका घर कितनी अहम चीज़ है ना। औरतें समझती हैं हम घर में नहीं होंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा, मेरे ही दम से चलता है, सुबह से शाम तक मैं इसको सेट करती रहती हूँ। ज़रा सोचें, हम ना हो और हमारी सारी चीज़ें दुनिया में मौजूद हो, मुश्किल चीज़ है। मुझे पता है अपनी मौत के बाद का सोचना बहुत हौसले की बात है, लेकिन अल्लाह दे देता है ये हौसला। आप सोचिए ज़रा, बस घर में मैं नहीं और मेरी चीज़ें हैं, सब कुछ है, ये सब यहीं रह जाएगा। मैं तो चली गई वहाँ कब्रिस्तान में, खंडरात पीछे रह गए। अगर फरमा बरदारियों के साथ छोड़े तो वहाँ नेमतों की सूरत में दिखेंगे, और अगर तकजीब करते हुए छोड़े तो फिर वहाँ हिसाब लिया जाएगा। तो क्यों ना फिर इंसान तस्दीक करते हुए जाए, तकजीब ना करे। इंसान अपना नसीब ऐसा ना बना ले कि हक की तकजीब उसके मुकद्दर में हो। तस्दीक करे, करना चाहता है तो वो कर ले जो मरने के बाद नहीं कर सकेगा, जो फिर उसको नहीं मिलेगा। कई फ़कान आखिबतुल मुकज़्ज़िबीन। आज लोग शौक़ से म्यूज़ियम्स में जाते हैं, कभी अब जाने का इत्तफाक हुआ तो ये आयत याद कीजिएगा, क्योंकि एक सैर तो वो होती है जो बैठ के जगहों की जाती है, और एक सैर वो होती है जो म्यूज़ियम्स में ग्लास विंडोज़ के अंदर रखे हुए उनके बाकियात और उनकी बाकियात को देख के की जाती है इबरत, और एक इबरत तो घर बैठ के डॉक्यूमेंट्री भी देखी जा सकती है। डॉक्यूमेंट्री कोई मूवी कोई वीडियो जिसमें पिछले लोगों की कहानियां बताते हैं, फ़ायदा क्या होगा? पहला फ़ायदा ये होता है कि बातिल नज़रियात से कराहत महसूस होगी, उनके गंदे गलत कामों से नफ़रत महसूस होगी। इन्होंने छुटलाया, ये ख़त्म हो गए, मैं छुटलाऊँगी, मेरा भी यही हाल होगा, लिहाजा वो काम जो उन्होंने किए वो आप नहीं करेंगी। दूसरा इसका फ़ायदा क्या होता है कि अल्लाह के आगे सर झुकाना आ जाएगा, तकजीब की बजाय तस्दीक करनी आ जाएगी, फिर झुकाव आएगा। अल्लाह अगर मैंने भी तेरी बात ना मानी, अगर मैं भी अकड़ी, मैंने भी मुंह फेरा तो मेरा भी यही हाल होगा। और जब बंदे को निगाह इबरत मिलती है ना, वो तो पत्तों से भी झुकना सीखता है। पत्ते सीधे नहीं लगते, डंडी के बाद नीचे झुक जाते हैं, फिर उस बंदे को हिदायत मिलेगी। और अल्लाह का कलाम बंदे को राह दिखाता है। शर्त क्या है कि बंदे की निगाह इबरत वाली हो, कोशिश हमारी मदद उसकी, शर्त कमिटमेंट है। और इन सारी चीज़ों से मिलेगा उतना ही जितना बड़ा ज़र्फ है, जिसका ज़र्फ जितना बड़ा होता है ना उसको उतना ही ज़्यादा मिलता है। बड़े बर्तन में ज़्यादा समाता है, छोटे में ज़्यादा नहीं समाया जाता। आप चाहते हैं ना कि आप इस इल्म के मोती चुनें, अपने कल्ब और रूह को संवारें, सजाएं, फूल लगाएं, तो अपने सीनों को खोल लें, वसत कल्बी ले आएँ, उतना ही अल्लाह का नूर आपके दिलों में आएगा। अल्लाह ताला ने इस आयत इस रुकू की हर बात को कुल से शुरू किया, कुल लिमम्मा फिस्समावाती वल अर्द, इनसे पूछो किसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को। सुबहानअल्लाह, ये है दावती झंडे का दूसरा नुकता। अब सोचो, पहले मुशाहिदा करा दिया, सैर कर ली, देख लिया सब कुछ, अब बताओ भला आसमान और ज़मीन किसने पैदा किए, हु इज़ क्रिएटर। अब वो तो जवाब देंगे ही नहीं, है ही कोई नहीं जवाब, जो बातें मर्जी कर ले, हाँ फुलां हो गया, मदर नेचर हो गया, दिस दिस दैट दैट का नहीं। कुल लिल्लाह, फिर बताओ अल्लाह, अल्लाह की ज़ात ने पैदा किया ये सब कुछ। अच्छा अल्लाह कौन है? अब उसका तारुफ कराते हुए क्या कहोगे, अल कहार अल जब्बार? नहीं नहीं, कतबाला नफ्से रहमा, उसने अपने नफ्स पे रहमत को लाजिम कर लिया। ये है खूबसूरत तबलीग का तरीका, अल्लाह की रहमत दिखा दो भटके हुओं को, रास्ता खोए हुओं को, ان کو بتا دو کہ تمہیں جس رب کی طرف بلا رہی ہوں وہ ظالم نہیں، وہ جابر نہیں، وہ رحمت کرتا ہے. تم بھی آ جاؤ اس کی طرف، وہ تم پہ بھی اپنی رحمتیں کر دے گا. کیسے پیارے طریقے سے دعوت دینا سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ. آسمان سے پلان آ رہا ہے آپ کے لیے، ایک پیکج دے دیا کہ لوگوں کو رب کی طرف بلانا ہے تو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے. اور رب کتنی رحمت والا ہے، کتنا رحم کرتا ہے، اس کے بارے میں سورۃ الاعراف میں بھی آتا ہے، آیت نمبر 156. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت نے سما لیا ہے ہر چیز کو، یا چھا گئی میری رحمت ہر چیز پر. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. کیا پتہ چلا، رحمت تو ہے لیکن اس سے فائدہ کچھ خاص کوالٹیز رکھنے والوں کو ملے گا. اسی طرح سورۃ قمر آیت 6 اور 7 میں آتا ہے، یعنی قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اٹھائے گا لوگوں کو اور یہ حال ہوگا تو ان کی حالت کیا ہوگی. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يُدْعَى إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ خُشَّعَنَ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ. یہ اگلے حصے کے لیے آیت ہے کہ قیامت کے دن ان کو اٹھائے گا. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، البتہ وہ ضرور تم کو اٹھائے گا قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ٹڈیوں کی طرح نکلو گے اپنی قبروں سے. یہ اگلا نقطہ ہے، پہلے اللہ کی رحمت دکھا دی اور اب حشر کے دن کی حاضری جمع کرے گا تم کو. الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، پس بے شک خسارے میں آئے وہ لوگ، یا خسارے میں ڈالا ان لوگوں نے اپنے آپ کو جو ایمان نہیں لاتے. سبحان اللہ، ایک ایک لفظ لگتا ہے نا کہ دل کے اوپر جاتا ہے. دیکھو آسمان زمین کس نے پیدا کیے؟ کوئی جواب نہیں ملا. اچھا اللہ نے کیے. کون اللہ؟ کتب علی نفسہ الرحمہ، رحمتیں کرنے والا، کہ جس نے خود اپنے بارے میں لکھا. صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب التوحید میں، اور صحیح مسلم میں کتاب التوبہ میں یہ روایت آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پہ یہ لکھ دیا، ان رحمتی تغلب غضبی، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب آئے گی. اور دیکھا جائے تو دن بھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو ہی تو پاتے ہیں، اس کی رحمتیں ہی تو ہیں. زیادہ وقت صحت مند رہتے ہیں، بیماری تو کبھی کبھی آتی ہے نا، تو آ گئی نا رحمت غالب. پیٹ اکثر بھرے رہتے ہیں، بھوکا تو کبھی سونا پڑتا ہوگا، آ گئی رحمت. روٹین لائف اللہ کی رحمت ہے، نوٹ کریے گا یہ جملہ، روٹین لائف اللہ کی رحمت ہے. کیونکہ جب روٹین چھٹتی ہے تو کوئی مشکل آتی ہے نا، مصیبت آتی ہے. عموماً روٹین چل رہی ہوتی ہے، پھر کبھی کبھی بدل جاتی ہے. اللہ کا غصہ تو بہت کم ظاہر ہوتا ہے، رحمت پہ اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے. اور اسی رحمت کا تقاضا ہے کہ قیامت آئے. اسی لیے تو کہا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، کیونکہ جس نے نیکیاں کیں اس کو بدلے نہیں چاہیے، اور جس نے گناہ کیے کیا اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ قیامت آئے اور اچھے لوگوں کو ان کے بدلے ملے اور برے لوگوں کو برائیوں کے بدلے ملے. تو لہٰذا جو رحمت پانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ ایمان لے آئے، اور جو رحمتوں سے دور ہونا چاہتا ہے فہم لا یومنون، پھر ایمان نہ لائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں چاہیے ان کو، بس ایمان سے دور ہو جائیں. صحیح روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جس میں سے ایک حصہ اس نے دنیا میں بانٹا اور 99 حصے آخرت میں اپنے ایمان والوں میں بانٹے گا. اے اللہ تو ہمیں اپنی رحمتوں میں شامل کر لینا. اور خسارہ کیا ہے؟ نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی. خسرو انفسم، بینک کرپٹ ہو گئے. ساری دنیا میں اگر نعمتیں پا بھی لی تھیں تو کیا ملا؟ عقل اور فطرت سلیمہ دونوں سے کام لینا چھوڑ دیا. ایسے لوگ خساروں میں آ گئے، فہم لا یومنون، ایسے لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اسی کے لیے ہے جو کچھ رات اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے.